مسجد النبی رو برپا کردن، بناس دور مسجد النبی، خانه هایی که به سمت مسجد درشون باز شده خدا دستور داد همه رو ببندید، همه رو بستن الا باب علی. یعنی علی مسجدیست، علی الهیست، پیغمبر اینجام علی رو داره به رخ مردم میکشه. عقد اخوت دستور داده شد ببندید، پیغمبر میخواد برادر انتخاب کنه، مهاجر و انصار دست به دست هم بدید. معمولا کسی که در این عالم برای خودش برادر انتخاب میکنه، شریک انتخاب میکنه، هم مباحثه انتخاب میکنه، یه سنخیت باید بینش باشه. پیغمبر میخواد برادر انتخاب کنه، میگه یا علی انت اخی، تو برادر منی. با این علی عقد اخوت میبنده. زهرایی که کائنات به او مینازن میخواد همسر براش انتخاب بشه. از هر سو زرمندا، زورمندا، قدرتمندا میان به خواستگاری. پیغمبر میگه اجازه ازدواج زهرا دست خداست، باید خدا اجازه بده. ولی وقتی علی میاد، پیغمبر میگه فرشتگان آسمان به وجد آمدن و همه منتظر اجرای خطبه عقد این علی و زهرا هستن تا به رخ مردم بکشه این علی کیه. باز پیغمبر در شؤون مختلف میخواد به رخ بکشه برای مردم جنگ احد، جایی که پیغمبر تنهای تنها شد، از هر طرف دشمنان هجوم آوردن، دارن شمشیر میزنن، جمعیت فراری شده. نصیبه یک زن دید پیغمبر تنهاست، شمشیر گرفت اومد از پیغمبر حمایت کنه. به نقل منابع جبرائیل بین آسمان و زمین پیغمبر رو صدا زد، ناد علیان مظهر العجائب تجدها اونن لکه فن نوائب. 64 بار در جنگ احد پیغمبر گفت یا علی، علی می اومد کنار پیغمبر، 85 ضربه بر علی خورد، علی می افتاد پایین، می گفت یا رسول الله. پیغمبر وقتی در فشار قرار می گرفت می گفت یا علی، 64 بار پیغمبر گفت یا علی، 85 بار علی گفت یا رسول الله. تو پرانتز یه چیزی بگم، ابن مسعود می نویسد اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله میخوام بهترین دعا را به من یاد بدی که خدا را به کی قسم بدم و چگونه دعا کنم که بهترین محبوب خدا باشه، خدا را به او قسم بدم. پیغمبر فرمود ابن مسعود این پرده رو بزن کنار. میگه پرده رو زدم کنار، دیدم علی به سجده افتاده، میگه خدا به حق بهترین بنده تو، برادرم رسول خدا، امت ما را نجات بده. صبر کردم، سجده علی تمام شد، به علی گفتم علی جان پیغمبر منو به تو حواله داد، دعا به من یاد بده. فرمود پرده رو بزن کنار، پرده رو زدم کنار، دیدم پیغمبر به سجده افتاده، میگه خدا به حق بهترین بندت علی، امت ما را نجاتش بده. یعنی علی و پیغمبر، آیه مباحله ناصر شد، نفس پیغمبر معرفی شده است. جنگ خندقه، بهش میگن جنگ احزاب، یعنی همه گروه ها، همه حزب ها دست به دست هم دادن یک جا فاتحه اسلام رو بخوانن. قوی ترینش عمرو بن عبدوده، وقتی از خندق میپره میاد اینور، هل من مبارز میگه. اونقدر صحنه بر پیغمبر مشکل شده، اونایی که مدینه رفتن خندق رو دیدن، اون مسجد بالا، مسجد فتح، پیغمبر رفت بالای تپه، دست به آسمان بلند کرد، گفت الهی برز الایمان کله مع الشرک، کله تمام ایمان امروز با تمام شرک با همدیگه روبرو شده. خدا اگه میخوای روی زمین عبادت بشی یاری کن. تا این دعا رو پیغمبر کرد، علی سرش رو آورد بالا، یا رسول الله من آمادم، یعنی خدا علی را فرستاد. علی آمد، عمرو بن عبدود رو به زمین میزنه. پیغمبر میگوید ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این علی در روز قدیر خم روی دست پیغمبر قرار میگیرد، من کنت مولا فهازا علی مولا. اگر کسی دل داشته باشد، من تشنه آب رو دوست دارم، من دلی که میخواد عاشق بشه، کدام معشوق از علی زیباتر؟ کدام معبود، کدام محبوب از علی ارزنده تر؟ جوان علی داری، عشق به دختر، عشق به زن، عشق به میز، عشق به پول، عشق به دنیا، عشق به ریاست مال کسی است که علی نمی شناسد. علی کسی است که دل را می گیرد، اون دل که علی دارد به هیچ دل نمی بندد. میگه علی دست تو بر سرم بود، مهر تو در دلم، علی دل به کسی نمیدهم چون به تو مایلم، علی هستی من ز هست تو، دل شده مست مست تو، در همه جا به دست تو حل شده مشکلم، علی حاصل عاشقی بود دم زدن از محبتت، من ز تو دم زدم که شد عشق تو حاصلم، علی غم زدم عنایتی، گم شدم حمایتی، خضر ره هدایتی، مرشد کاملم، علی گفتن یا علی مدد هست عطای لایعد، در دو جهان به حق بود عشق تو حاصلم، علی من که گدایی درت بر دو جهان نمیدهم، فیض تو از کرم تو میرسد دولت مقبلم، علی حامی عاشقان تویی، هادی گمرهان تویی، داده نشان طریق حق از ره باطلم، علی اونی که معنای عشق علی رو فهمید دیگه سر از پا نمیشناسه، از این ور دل به علی میده، میگه ما علی داریم، هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم، ما هم به علی نازیم، این دل علی داره، غیر علی نمیشناسه.